can dostların payine taze güller serilsin. Erdik gül mevsimine, bugün güller devilsin. Can dostların payine taze güller serilsin. Pirimin meclisine gelen ruhlar dirilsin. Pirimin meclisine gelen ruhlar dirilsin. Gül ehline efendim gonca güller verilsin. Gül ehline efendim gonca güller verilsin. Sohbetlerin her demi bütün yaranla geçsin. Rindaneler dergaha gelip feyizler içsin. Sohbetlerin her demi bütün yaranla geçsin. Rindaneler dergaha gelip feyizler içsin. Ehli dil birbirine gönlü bir yanın açsın. Sadıklara Mevla'dan güzel haller verilsin. Sadıklara Mevla'dan güzel haller verilsin. Seher vakti dervişler aşk bezmine girmeli. Müridler mürşidine candan gönül vermeli. Seher vakti dervişler aşk bezmine girmeli. Müridler mürşidine candan gönül vermeli. Masivayı terk edip yüce hakka ermeli. Safaya cana zevk diller verilsin. Ehli safaya cana zevk diller verilsin. Gül ehline efendim gonca güller verilsin.